dia datang memberi perhatian. Oleh cinta suci nan dia berikan, ndak kalunggah cincin nan di jari. Adik berjanji sahidik samati, ndak kalunggah cincin nan di jari. Adik berjanji sahidik samati. Mengakini bidua adik sandakan, lubanin nan adik samaikan. Tangku cak badan dek menangguangkan, pinangan lambang ganti joangan. Tangku cak badan dek menangguangkan, pinangan lambang ganti joangan. Laharok denai jo putihnya cinto, nyato kini cinto basang keto. Lai den tau bansainyo diri, ulah ringgi ame adik mungkin janji. Umpamo rueh nan jo buku, bambe darah ginda mungkin basatu. Sandakan lubanin nan adik samaikan, tangku cak badan dek menangguangkan, pinangan lambang ganti joangan. Tangku cak badan dek menangguangkan, pinangan lambang ganti joangan. Laharok denai jo putihnya cinto, nyato kini cinto basang keto. Lai den tau bansainyo diri, ulah ringgi ame adik mungkin janji. Umpamo rueh nan jo buku, bambe darah ginda mungkin basatu.